T.H. Wing změnila jeho názor na Venušany. Nejprve ji posuzoval asi tak, jak by se díval na hodného, věrného a neobvykle inteligentního psa. Postupně pak o ní začal uvažovat jako o přítelkyni, pak jako o zajímavém společníku a člověku. Pokoušel se vyprávět jí o sobě, o své vlastní rase a o svém světě. Naslouchala mu s živým zájmem, ale nespouštěla oči z Hudlova. Matt byl chtě nechtě nucen pustit se do astronomických pojmů a tady narazil na jednolitou zeď. Pro T.H. Wing byl svět tvořen vodou a bažinami a příležitostně i suchou zemí, nad tím se táhly nekonečné mraky. Věděla o slunci a mohla je vidět, i když Matt sám nemohl, protože její oči byly citlivé i na infračervenou složku záření, avšak myslela na něj jen jako na svítící a hřející disk, ne jako na hvězdu. Co se týče ostatních hvězd, nikdo z jejího lidu je nikdy neviděl a taková představa vůbec neexistovala. Poznávání jiných planet nebyl pro ně jen směšně absurdní pojem, bylo to prostě nepochopitelné a Matt se nikam nedostal. Řekl o tom Oscarovi. Nuže, co si vlastně očekával? Chtěl vědět Oscar. Všichni domorodci jsou takoví. Jsou sice zdvořilí, ale stále si myslí, že jim vykládáš o svém náboženství. Domorodci žijící okolo lidských kolonií také. Je to stejné. Ale oni přece viděli raketové lodi, alespoň někteří z nich, v každém případě. Odkud si tedy myslí, že jsme přišli? Musí přece vědět, že jsme zde nebyli odjakživa. Určitě to vědí, ale ti od severního pólu si myslí, že jsme přišli od jižního pólu, a ti, kteří žijí okolo jižního pólu, si jsou jistí, že jsme přišli od severního pólu a nemá smysl říkat jim cokoliv jiného. Tato potíž nebyla pouze jednostranná. T.H. Wing neustále používala slova a pojmy, kterým Matt nerozuměl a které nedokázali vysvětlit ani s Oscarovou pomocí. Začínal mít nejasný dojem, že T.H. Wing je vlastně intelektuálně na výši a on, Matt, že je pitomý cizozemec. Někdy si myslím, řekl Texovi, že jsem jen idiot, který tvrdě studuje, aby se stal alespoň debilem, ale přitom stejně propadne. Dobrá, neměl by se s tím trápit. To z tebe právě bude debil, když se budeš pokoušet o takové úvahy. Jednoho rána, 15 venušanských dní po jejich návratu, pro ně poslala matka města a zavedla je znovu k místu, kde byl jejich jeep. Stáli na stejné pevné kose zabíhající do bažiny, kam se tehdy vyšplhali z potápějící se lodi, ale scéna se značně změnila. U jejich nohou se rozkládala veliká díra, ve které ležel jejich jeep, teď ze 3/4 viditelný. Houf Venušanů se hemžil po něm a okolo něj jako pracovní tým v loděnici. Obojživelníci začali něco přidávat do řídkého žlutého bahna, kterým byla zrádná jáma naplněna. Oscar se pokusil zjistit chemický vzorec aditiva, ale jeho znalost jazyka byla nepoužitelná, slova byla cizí a nesrozumitelná. Ale ať to bylo cokoliv, výsledkem byla změna téměř kapalného bahna na hustý gel, který se stával více a více tuhým, čím déle byl vystaven působení vzduchu. Malý nárůdek jej odkrajoval od schora tak, jak se postupně ustaloval, jeep byl nyní obklopen strmými stěnami kesonu podobného výkopu. Na straně směrem k pevné zemi byla vytvořena jakási rampa a po ní stoupal nepřetržitý proud malých a zřejmě neúnavných stvoření, nesoucích další stuhlé bloky bahna. Kadeti se šplhali dolů do výkopu, aby to lépe viděli a s velkým nadšením hovořili o výhledech na uvedení jeepu zpět do provozu a znovu spuštění jeho trysek, dokud je Venušan, který řídil práce, důrazně nenapomenul, aby vylezli z výkopu ven a zůstali stranou. Připojili se k matce města a čekali. Zeptej se jí, kdy očekává, že se to podaří odtud vytáhnout, Ozi, žádal Tex a Oscar to udělal. Řekni své netrpělivé dceři, aby si chytila svou rybu a já si chytnu tu svoji. Není třeba, aby byla kvůli tomu na nás sprostá, stěžoval si Tex. Co řekla? Zeptala se matka mnohých. Děkuji ti za tvoji lekci, vykličkoval z toho Oscar. Malí lidé pracovali rychle. Bylo zřejmé, že loď bude úplně volná ještě předtím, než den příliš pokročí, a že bude právě tak čistá. Její vnější povrch už teď svítil a ustavičný zástup pracovníků, kteří nosili plásty z tuhlého bahna, proudil dveřmi lodi dovnitř a ven. V poslední hodině se pracovní postup změnil, mají pracovníci vycházeli ven a nosili nafouknuté měchýře. Čisticí četa byla v činnosti. Oscar je se souhlasem sledoval. Říkal jsem vám, že to mohou olízat dočista. Matt vypadal zamyšleně. Ozzy, dělá mi starosti možnost, že se budou vrtat v něčem na řídicí desce a dostanou se do potíží. Proč pak? Všechna vedení jsou utěsněná. Nemohou vůbec nic poškodit. Uzamknul si řídicí desku, když si to tam opouštěl, ne? Ano, samozřejmě. V každém případě nemohou zapálit trysky, když je loď v takovém postavení, to bys nemohl ani ty. To je pravda, ale stejně si dělám starosti. Dobrá, potom se na to podíváme. V každém případě chci promluvit s tím předákem. Dostal jsem nápad. Jaký nápad? Zeptal se Tex. Snad by mohli napřímit loď ještě ve výkopu. Zdá se mi, že pak bychom ji mohli odtud dostat ven a nemuseli bychom ji vůbec vytahovat nahoru. To by mohlo ušetřit několik dní. Šli dolů po rampě a hledali venušanského dozorce, pak Matt a Tex vešli dovnitř lodi, zatímco Oscar zůstal venku, aby mohl vyložit svůj nápad. Bylo těžké uvěřit, že pilotní místnost byla ještě nedávno naplněna odporným žlutým bahnem. Pár obojživelníků stále ještě pracovalo na zadním konci místnosti, ale všude jinde už bylo čisto. Matt se vyšplhal na sedadlo pilota a začal s prohlídkou. Především zjistil, že chybí chrániče očí z pěnové gumy u infračerveného dalekohledu. To nebylo důležité, ale divil se, co se s nimi stalo, snad se i malý národ nakazil neřestí sbírání suvenýrů. Odvrhl toto podezření a pokusil se o spuštění chodu na prázdno na ovládacích prvcích, bez zapálení trysek. Nic nefungovalo, docela nic. Ještě jednou a pečlivěji zkontroloval palubní desku. Při povrchní kontrole byla čistá, lesklá, v dokonalém pořádku, ale nyní si povšiml mnoha malých jamek a skvrn. Škrábl do jedné z nich nechtem jednoho prstu a něco se uvolnilo a dostalo se ven. Trochu v tom pokračoval a vyrobil tak droboučký otvor dovnitř kuřídící desky. Tomu přivodilo pocit žaludeční nevolnosti. Poslyš, Texi, pojď sem na minutu. Něco tu mám. Ty myslíš, že si něco našel? Odpověděl mu Tex polohlasem. Počkej, až uvidíš tohle. Našel Texe s hasákem v ruce u sejmuté krycí desky oddělení gyroskopů. Po tom, co se stalo s Gary, jsem se rozhodl zkontrolovat nejdříve toto. Viděl jsi vůbec někdy takovou šlamastiku? Bahno se dostalo dovnitř. Setrvačníky, ačkoliv byly vypnuté, se ovšem stále točily, když se loď zřítila do propadla a normálně by se bez pohonu pohybovaly ještě hezkých pár dnů, vlastně by se měly stále ještě otáčet i v době, kdy Tex sejmul kryt. Namísto toho se zabrzdili třením o bahno, schořeli a zastavili se. Raději bychom měli zavolat Oscara, řekl Matt sklesle. S Oscarovou pomocí prohlédli tu změť. Každá součástka, každý kousek elektronického vybavení, vše bylo napadeno. Nekovové materiály se úplně ztratily. Kovové plochy, například pouzdra přístrojů, byly posety jamkami. Nemohu pochopit, kdo to udělal, prohlašoval Oscar téměř v slzách. Matt se zeptal venušanky, která dohlížela na práci. Ta mu zprvu nerozuměla. Ukázal jí otvory a jamky, načež ona vzala hrudku z tuhlého bahna a rozmačkala ji na plocho. Pak štíhlým prstíkem pečlivě oddělila něco, co vypadalo jako kousek bílé struny dlouhé jen několik palců. Toto je zdroj tvých potíží. Víš, co to je, Ozzy? Nějaký druh červa. Nemohu to rozpoznat. Ale neočekával jsem nic takového. V polárních oblastech nic takového není, díky bohu. Předpokládám, že bychom měli celou pracovní skupinu odvolat. Neukvapujme se. Snad by se našel nějaký způsob, jak tenhle šrot zachránit. Musíme to zkusit. To je beznadějné. Postačí samotné gyroskopy. Při provozu bez křídel nemůžeš odstartovat loď bez gyroskopů. To je nemožné. Musíme alespoň zachránit nějaké elektronické zařízení a improvizovat nějaký druh vysílačky. Musíme vyslat zprávu. Viděl jsi to. Co myslíš? No, vybereme zařízení, které se zdá být v nejlepším stavu a vezmeme je sebou naspátek. Oni nám s tím pomohou. A v jakém stavu budou potom, co budou ještě hodinu nebo tak nějak ve vodě? Ne, Ozzy, věc, kterou musíme udělat, je uzavřít dveře lodi, jakmile z ní bude pryč poslední špína a jít zpátky a pracovat tam. OK, uděláme to tak. Oscar zavolal na Texe, který ještě stále čenichal kolem. Ten přišel a nadával. Co teď, Texi? Zeptal se ho Oscar unaveně. Myslel jsem si, že snad bychom tu mohli získat nějaké civilizované jídlo, ale ti zatracení červy se provrtali i do konzerv. Každá potravinová dávka, která byla v lodi, je zničena. A to je všechno. Ten člověk říká a to je všechno. A to je všechno. Co bys ještě chtěl? Povodně, mor a zemětřesení. Ale nebylo to ještě všechno, další prohlídka jim ukázala jinou věc, která by je byla naplnila hrůzou, kdyby už stejně nebyli tak skleslí, jak vůbec mohli být. Jeep byl poháněn tekutým vodíkem a tekutým kyslíkem. Palivové nádrže, izolované a chráněné proti přímé radiaci, mohly pojmout palivo i pro dlouhou cestu, ale horké bahno se k ním dostalo a ohřálo je. Expandující plyny pak unikly přes uzavírací ventily. Jeep byl bez paliva. Oscar hleděl na tuto situaci s kamennou tváří. Přál bych si, aby byla Gary bývala poháněna chemickým palivem, poznamenal nakonec. K čemu to? Odpověděl mu Matt. Nemůžeme tu loď odstartovat, ani kdybychom měli všechno palivo na této straně Jupitera. Matce mnohých muselo být zřejmé, že je něco s lodí v nepořádku, ještě než byla o tom přesvědčena kadety. I pak se však zdálo, že je o tom přesvědčena jen z poloviny a také se zlobí na kadety, že byli nespokojeni s jejím darem, vráceným Jeepem. Oscar strávil velkou část zpáteční cesty pokusy o vylepšení jejich politické pozice vzhledem k ní. Ten večer Oscar nevečeřel. I Tex se v jídle jen porýpal a pak se dokonce ani nedotkl své harmoniky. Matt strávil večer v mlčení sedě na stráži v Thurlovově místnosti. Příští ráno pro ně všechny poslala matka mnohých. Po formální výměně pozdravů jim řekla, malá matko, je to pravda, že tvá Gary je skutečně mrtvá jako ta druhá Gary. Je to pravda, laskavá matko. Je pravda, že bez Gary ty nemůžeš nalézt tvou cestu zpět ke tvým vlastním lidem. Je to pravda, moudrá matko mnohých, džungle by nás zničila. Přestala hovořit a gestem přivolala jednu členku své družiny. Dcera k ní přistoupila s balíkem z poloviny tak velkým jako jeho nositelka. Matka města jej vzala a pozvala, nebo spíše rozkázala, kadetům, aby k ní přišli na pódium. Počala balík rozvazovat. Předmět uvnitř vypadal, jako by byl obalen ve více ovinutých vrstvách než mumie. Po delší době jej konečně odkryla a podala jim jej. Je toto tvé, byla to veliká kniha. Na jejich deskách bylo velkými ozdobnými písmeny napsáno. Palubní deník vesmírné lodi Astarte 21. Tex se na knihu podíval a řekl pro všechno na světě. To přece nemůže být možné. Matt zíral na knihu a zašeptal, to musí být možné. Ztracená první expedice. Oni neselhali, oni se dostali až sem. Oscar se vytřeštěně díval a neříkal nic, dokud matka města netrpělivě zopakovala svou otázku. Je toto tvé, cože? Jak? Oha, jistě. Moudrá a laskavá matko, tato věc náležela matce matky mé matky. My jsme její dcery. Pak je toto tvé. Oscar si knihu od ní vzal a nedočkavě otevíral její křehké stránky. Zíral na počáteční údaje pro start lodi, ale zejména na vstupní rok v kolonce pro datum 1971. Pro Krista pána. Vydechl Tex. Podívej se na to, jen se na to podívej. To bylo před více než 100 lety. Listovali knihou. Byla tu stránka za stránkou stejných údajů jako stav bez tíže, poloha podle plánu, které jen rychle přešly, s výjimkou jednoho zápisu, božího dvánoční. Po obědě jsme zaspívali koledy. Byly zde i údaje po přistání lodi. Kadeti byli nuceni je jenom zběžně prohlédnout, protože matka mnohých začala projevovat známky netrpělivosti. Klimatické podmínky nejsou o moc horší, než je tomu v extrémních tropických podmínkách na Zemi v období dešťů. Dominantní životní formou se zdají být velcí obojživelníci. Tuto planetu je určitě možné kolonizovat. Obojživelníci mají pozoruhodnou inteligenci a zdá se, že spolu navzájem hovoří. Jsou přátelští a byl podniknut pokus o překlenutí semantické mezery. Hargraves byl zachvácen infekcí, zjevně fungoidní, která na neštěstí připomíná malomocenství. Lodní lékař ho experimentálně ošetřuje. Po pohřbu pana Hargrava byla místnost sterilizována při 400. Krátce potom se změnil rukopis. Matka města dávala najevo svou nespokojenost už tak zřetelně, že se podívali pouze na dva poslední záznamy, Johnson dále chřadne, ale domorodci se nám velmi snaží pomoci. Moje levá ruka je teď bezvládná. Rozhodl jsem se vyřadit loď z provozu a zkusit to svěřit se rukám domorodců. Tento palubní deník vezmu s sebou a pokud to bude možné, budu v něm pokračovat. Rukopis byl pevný a jasný, byly to jejich vlastní oči, které způsobily, že všechno viděli rozmazaně. Matka mnohých ihned nařídila, aby skupina průvodců dovedla lidské tvory do města a ven z něj. Nedokázala sice ukončit hovor, ale jakmile cesta začala, nebyla k rozhovoru stejně příležitost, pokud se nedostali na suchou zemi. Podívej se, Ozzy, začal Tex, jakmile ze sebe se třásl všechnu vodu, ty si opravdu myslíš, že nás vede k Astarte. Může to tak být. Pravděpodobně to tak je. A myslíš, že je tu nějaká naděje, že loď najdeme nedotčenou? Ptal se Matt. Naděje není. V tomto světě není žádná naděje. Třeba jen ta jediná věc, té lodi asi nezůstalo vůbec žádné palivo v nádržích. Viděli jste, co se stalo s Jeepem? Co si myslíte, že to celé století udělalo s Astarte? Tex udělal přestávku a vypadalo to, že přemýšlí. V každém případě si nechci dělat žádné naděje, opětovně už ne. Už mi to nevyšlo třikrát. To je už příliš mnoho. Hádám, že máš pravdu, souhlasil Matt. Už se nechci rozčilovat. Ta loď je pravděpodobně hromada rezu porostlá psím vínem. Kdo tady něco povídá o tom, abychom se nerozčilovali? Odpověděl mu Oscar. Já jsem tak rozčílen, že stěží mohu mluvit. Ale nemyslím na Astarte jako na možný způsob dostat se zpátky, myslím na ní v historickém smyslu. To jen ty na ní myslíš tímto způsobem, řekl Tex. Já věřím a doufám. Já se chci dostat ven z tohoto smetiště. Aha, tak ty se chceš dostat pryč. Možná, že nás jednoho dne najdou a potom dokončí misi, kterou jsme my spackali. Podívej se, odpověděl mu Tex, neměli bychom vystoupit ze služby a nemyslet na svoji misi alespoň pro příští čtvrt míle. Ten hmyz tady je dost divoký, ty teď budeš myslet na Oscara a já na nejmilejšího syna matky Jarmanové. Jak bych chtěl být zpátky na starém dobrém triplexu? Nebyl si náhodou ty ten mládenec, který vždycky prohlašoval, že triplex je blázinec? Tak to jsem se mýlil. Teď se mi ta loď zdá skvělá. Přišli k jedné z řídkých vyvýšenin nad úrovní terénu, celkem asi 10 stop nad hladinou vody. Domorodci si začali něco šeptat a vzrušeně šišlali mezi sebou. Matt zachytil venušanské slovo pro tabu. Slyšel si to, Ozzy? Řekl v basic angličtině. Tabu, ano. Nemyslím, že jim řekla, kam je vlastně bere. Celá kolona se zastavila a roztáhla se. Tři kadeti se vydali dopředu, odstrčili stranou masu porostu a vstoupili na mítinu. Před nimi, s elegantními křídly pokrytými liánami a s celým trupem zakrytým nějakou průsvitnou látkou, byla hlídková raketová loď Astarte. 17. Lívance k snídani. Matka města stála u dveří Astarte pod křídlem na pravoboku. Dva z jejich lidí pracovali na dveřích s použitím měchýřových zásobníků, ze kterých na hrany dveří stříkali nějakou kapalinu. Průsvitná vrstva kryjící trup se rozpouštěla všude, kde s tekutinou přišla do styku. Sahali na volný okraj hmoty tvořící povrchovou vrstvu a začali ji loupat. Podívej se na to, řekl Tex. Vidíš, co s ní udělali? Tahle loď byla venušizována. Ve skutečnosti použil tento termín jen volně, věc, která byla planetizována, je taková, která byla upravena tak, aby odolávala určitým typickým podmínkám, jaké se na dané planetě vyskytují, tak jak je to definováno zkouškami předepsanými normalizačním úřadem, Bureau of Standards, například některé položky uvedené v koloniálním vydání katalogu firmy Sears a Montgomery jako venušizované mají tím zaručenou odolnost proti nadměrné vlhkosti, exotickým houbám a plísním a proti určitým škůdcům žijícím na této planetě. Astarte byla však jenom pokryta ochranným povlakem. Podívej se na to, souhlasil Oscar a jeho hlas se starostlivě stišil. Vypadá to jako nějaká práce s šopovací pistolí. To nikdy nevidělo stříkací pistoli ani z dálky. To udělali venušané. Tex zaplácl nějaký dotěrný hmyz. Víš, co to znamená, Ozzy? Já jsem daleko za vámi. Nedělejte si žádné naděje. A nepokoušejte se mne ani povzbuzovat. 100 let je dlouhá doba. Ozi, ty už nemáš ani radost ze života. Malí pracovníci měli potíže. Vršek dveří byl daleko vyšší, než kam mohli dosáhnout. Pokoušeli se vytvářet dvoučlenné pyramidy, ale dokázali by něco takového jen stěží, protože neměli žádná ramena, která by stála za řeč. Matt řekl Oskarovi, neměli bychom jim s tím pomoci. Uvidíme. Oskar vystoupil a navrhl, že kadeti by mohli nahoře převzít práci s vytlačováním rozpouštědla. Matka se na něj podívala. Můžeš ty si nechat narůst novou ruku, když je to potřeba. Oskar připustil, že nemůže. Potom se nevměšuj do toho, čemu nerozumíš. Domorodci vyčistili dveře za použití svých vlastních metod. Ty byly zavřené, ale nikoli zamčené. Vyškrábali se nahoru do vzduchového uzávěru. Počkejte minutu, zašeptal Matt. Neměli bychom být raději opatrnější. Nevíme, jestli infekce, která je napadla, je nezbytně mrtvá. Neblbni, odpověděl mu také šeptem Tex. Kdyby tvá imunizace nebyla v činnosti, už by z tebe bylo dávno předtím mrtvé kuře. Tex má pravdu, Matte. A není potřeba šeptat. Duchové nemohou poslouchat. Jak to víš? Namítl Tex. Jsi snad doktor přes duchologii. Já na duchy nevěřím. Já ano. Jednou můj strýc Bodie zůstal přes noc. Pojďme dovnitř, neústupně řekl Matt. Chodba za vnějšími dveřmi byla tmavá, s výjimkou trochy světla, které se sem přefiltrovalo vstupním uzávěrem. Vzduch byl těžký nějakou cizí vůní, ta sice nebyla přímo odporná, ale připadala jim jako bez života a velice stará. Řídicí místnost za vnitřními dveřmi byla matně, ale přiměřeně osvětlena. Světlo zvenku jemně procházelo přes ochranný povlak, který stále ještě pokrýval průzory pilotů vyrobené z křemeného skla. Místnost byla velice stěsnaná. Kadeti vždy užívali prostorné moderní lodě, křídla Astarte jí dávala falešný dojem velkých rozměrů. Uvnitř však byla menší než kosmický džíp. Tex začal něco hučet o nebojácných mužích, potom s tím náhle přestal. Podívejte se na tu zatracenou věc. Řekl. Jen se na ní podívejte. Jen pomyslet, že oni v ní skutečně udělali meziplanetární skok. Jen se podívejte na řídicí palubní desku. Proboha, ta loď je primitivní jako nějaká veslice. A přece jenom vzali na sebe to riziko. Připomeňte si Kolumba a Santa Mariu, nebo lodi vikingů, navrhoval Matt. V těch dobách byli ještě muži, souhlasil Oskar nepříliš originálně, ale s velkou upřímností. Můžete to říci naplno, komentoval to Tex. Už nic takového neexistuje, kamarádi, my jsme se narodili příliš pozdě pro věk dobrodružství. Proboha, oni si to jen nenamířili do určeného přístavu, vyletěli jen tak do tmy a věřili, že budou mít štěstí a dostanou se zpátky. Oni se ale zpět nedostali, řekl Oskar jemně. Pojďme mluvit o něčem jiném, navrhl Matt. Už mám z toho husí kůži. OK, souhlasil Oskar, raději bychom se měli vrátit a podívat se, co dělá její královská výsost. Odešel, ale téměř i hned se zase vrátil následován matkou města. Už čekala, až ji pozvu dovnitř, volal na ně v basic angličtině a zlobila se, že jsme na ní zapomněli. Pomoz mi namazat jí trochu medu kolem úst. Přítomnost domorodé úřední osoby se ukázala jako prospěšná. S výjimkou řídící místnosti byly totiž všechny ostatní prostory temné, dokonce i pro ni. Pokročila ke dveřím, oznámila své přání a vrátila se s jednou z těch žhnoucích oranžových koulí, které domorodky užívaly pro osvětlování. Byla to slabá náhrada za světlo výbojky, ale bylo to asi tak efektivní jako svíčka.